da svom domeska ne li postaš ola. Benetta lello izatea zure nobi jua. Aspergarrin arroetaztu nizatea. Bada mundua mutik eta zu txepelena aukeratu behar. Ez darritzekoak okotara nionako zure nobi jua. Dakizu zuk neska zer gaitik gertatzen denen. Erretiroa naizen du lanarik inola ere ez. Tobiluaz baino autoaz maite mindu zinen. Haren kartera lodia justko arrazoia ere bazen. Ez darritzekoak kokotara nionako zure nobi juaz. Isildu zaitez mesetez, nazkatu naiz. Zure dirutara zoez, nobi juaz. Zipakean, topa ezazu maitale bat. Orain erantzun idazun baleloena zuelo zure nobilua. Ez darritzekoak okotara nionako zure nobilua. Ez darritzekoak okotara nionako.